Bueno, arratsaldeon guztioi, irakurriko dut Oreretako musikazalea asamblada oso musikaren prentxaurrekoa. Gure herria, Orereta Errenteria. Azken 20 urte inguru honetan elkarguneen gabezia nabaria dela iruditzen zaigu. Elkar ezagutza sustatzeko espazio berrien beharraren gabezia alegia. Gaztetxe zarrak prentxaurretu ziren, gazte eta ezain gazteen ezinegonen agertoki eta sabai izandakoak. Ordutik, ekimen ezberdinak atzogintzatuta gertatu dira. Askotan, espazio egoki baten faltak ekarria. Niesen zarra, Mikel Azulo, herri ekimenen adibide ugari, frontoi zarra, gaztetxe berria, ente, zintzilik irratia, eta herriko elkarte ezberdinak. Gure ustez, gazte eta helduen gana autoantolakuntza kulturalean, ematen den erreferenteen gabezia oso grabea da. Musika talde asko daukago inguruan, askotan euren sormena lokaletik ateratzerik ez duten talde pila. Kanpoko taldeak ezagutzen ditugu, baina ez gure ingurukoak, eta haiek ere inguruko taldeak ezagutzeko zailtasunak dituzte. Haien lanak ezagutzera emateko, espaziorik ez dagoelako batik bat. Tabernetan kontzertuak antolatzeko traba ugariak direlako, eta ikuspegi merkantilista gailendu delako. Gu, Oreretako musikazalea asamblada espontaneo hau, halako ikuspegietatik at legokeen espazio eredu bat sortzearen alde agertzen gara. Badira hilabete batzuk, deialdia zabaldu, eta 25 pertsona inguruk elkarrizketa hasi genuela. Gure alorra musika izanik, kontzertu eta antxaio gelak dira aldarrikatzen duguna. Baina izen eta kontzertu horretatik haratago joan beharko litzatekeela uste dugu. Jendearen jakintza ezin egon, gogo eta independentzi sormeraren leku izango ditzateken espazioa alegia. Azken asmoa, herriak erabili dezan prest eta egoki ditzateken espazioa eta haren kudeaketa proposatzea baita. Oraingoz, nizen aretoan musika emanaldiak antolatzen hasiko gara. Fiskalaka funtzionamendua indarrak eta gogoak neurtuz, eta alik eta ikuspegi zabalena izanez. Dantaldearen helburu eta zutabe batzuk finkatu ziren izandako bileretan eta hauexek dira. Bertako taldeen sustapena, autokudeak eta parte hartzea, autoantolak eta euskalduntzea, kulturen arteko eta belaunaldien arteko lanketa. Guzti hau, diru irabazi asmori gabekoa izatea. Horregatik, animatu nahi dugu, herriko elkarte eta pertsona oro, kontzertuak antolatzeko gogoa izanez gero sortutako lantaldearekin harremanetan jartzea. Jakina mundu guztia animatu nahi dugu datorren ostiralean ekainak 7an egingo den lehenengo kontzertura etortzera. Bertan Petxi, Joseba Irazoki eta Kaxarnarak taldeak izango dira.